พรหมจรรย์แท้อยู่ที่ใจใช่ใดอื่นรู้วันคืนโดยระงับดับตัณหาได้ชนี้ก็ชื่อว่าละกามาขอจงอย่ามากราคะจะเมามัวรู้พอดีมีสังวรต้องชีวิตขอจงอย่าวิปริตผิดเมียผัวสินข้อ3รักษาไว้อย่าได้มัวอย่าเกลือกลั้วกามโลกีดีแท้เที่ยวรู้ธรรมดาธรรมชาติความเป็นไปได้เช่นนี้สงบใจไม่หิวเสียวเพียงรู้ละรู้ลดประเดี๋ยวเดียวจะพองผุดปราดเปรียวไม่มัวเมาขอทุกคนจงตั้งมั่นในใจเถิดอย่าเตลิดหลงรูปจะอับเฉารู้ปรงบ้างจิตใจสบายเบาอย่าคละเคล้าเกลือกกลั้วกามโลกีวิวัตตะถามคุณหมอไปว่าอะไรคือสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยเราทุกวันนี้นะคะซึ่งคำตอบก็คือคนดีค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ยากเลยที่จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาคนดีว่าคนดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคนแบบไหนจะพอเรียกว่าเป็นคนดีได้ค่ะข้อแรกคุณหมอก็บอกว่า 1. ไม่แสบ 2. ไม่โง่และ 3. มีน้ำใจถูกต้องไหมคะ ครับ ซึ่งก็จำได้ว่านี่แหละก็คือเกณฑ์ในการเลี้ยงลูกที่คุณหมอเคยชี้แนะพวกเรามาแล้วไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือว่าจะดูคนเราก็หมายตาที่จะดูคนดีแล้วก็เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีใช่ไหมคะ ครับ เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วไม่เป็นคนดีนี่ช้ำใจมากเลยนะคะ ครับเพราะว่าอันนี้นี่ก็คือเอาแบบอย่างมาจากพระศาสดาของเรานะครับ ค่ะ คือไม่แสบเป็นตัวแทนเปรียบเทียบว่าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณนะฮะ ค่ะค่ะ ไม่โง่ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาที่คุณนะครับแล้วก็ไม่แรงน้ำใจก็คือมีพระมหากรุณาที่คุณ เยี่ยม อันนี้ผมไม่ได้คิดเอาเองนะฮะ อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ห้ามค้านเป็นอันขาด เพราะอันนี้เป็นการถอดแบบมาจาก เรีย กตัวอย่างที่เลิศที่สุดที่เราควรจะมี หรือไม่ก็พูดให้เป็นภาษานักวิชาการให้โก้เก๋ซะหน่อยนะคะว่าถอดองค์ความรู้จากภาษาวิชาการให้เป็นภาษาที่แบบแหมต้องบอกว่าเข้าใจง่ายแล้วเอามาใช้ได้เลย ครับ นะคะ ถ้าเรามีแบบอย่างเราก็พยายามจะปั้นบุตรหลานของเราหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองให้ไปในทิศทางที่ดีเลิศที่สุดเนี่ยเราตั้งเป้าไว้นี่ก็คงไม่น่าจะผิดทางอ่ะจะทำได้เท่าไหร่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ขอแอบหวังเอาไว้ตรงนี้เล็กๆว่าเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราคงจะได้นำเกณฑ์นี้นะคะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกมองหาคนดีในใจของท่านนะคะมีบุตรฉาลำดับต่อไปที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณหมอนะคะคราวนี้อยากจะถามคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่คนเราขาดแล้วทำให้เป็นเรื่องได้มากที่สุดนะคะหรือถ้าจะพูดให้ง่ายๆขึ้นก็อาจจะว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการใช้ชีวิตซึ่งถ้าขาดเสียซึ่งสิ่งนี้แล้วการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะมีโอกาสผิดพลาดได้มากคำตอบคืออะไรคะ น่าจะเป็นสตินี่แหละครับ อ้าวนึกว่าสตางค์ สตางค์น่าจะเป็นเรื่องภายนอก ค่ะ นะครับแต่ว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนกับทางนำมาซึ่งกุศลธรรมหลายๆอย่างการที่เรามีการดำเนินชีวิตด้วยกุศลธรรมหลายๆอย่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางที่จะนำเราเนี่ยไปสู่ความสุขความเจริญ ค่ะ นะครับเป็นทางของปัญญาเป็นการที่เรามีทางเดินของชีวิตที่ส่องนำด้วยปัญญาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีทางสว่าง ค่ะ แต่แม้ทางที่สว่างเนี่ยก็คือเราเดินง่ายเดินง่ายไม่ตกหลุมตกบ่อชนหลักชนตอให้ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะครับดังนั้นการวิถีของการดำเนินชีวิต ยังมีสติเนี่ยจึงเป็นวิถีที่เรียกว่าเป็นบาดฐานที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์นะครับ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็การขาดสตินี่เองนะคะคุณหมอคะเป็นเหตุนำให้หลายต่อหลายคนเลยทีเดียวต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะคะคุณหมอก็เลยเป็นเหตุด้วยพลอยทำให้พวกเราชาวชมรมเพื่อนคุณธรรมนะคะได้มีโอกาสไปขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีในคุกกับเขาก็คุณหมอลองคิดดูนะคะว่าเวลา25ปีเนี่ยไม่น้อยใช่ไหมคะถ้าเราจะต้องไปอยู่ในคุกถึง25ปีเนี่ยนะคะเพราะความขาดสติเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยนะคะแล้วตอนที่เราออกจากคุกมาเนี่ยจะอายุสักเท่าไหร่คะเรียกได้ว่าออกจากคุกมาเนี่ยนะคะก็แทบจะหมดเวลาชีวิตไปแล้วนะคะไม่คุ้มเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยแบ่งปันกับคุณหมอเพื่อเป็นการเติมเต็มสติให้แก่กันและกันนะคะว่าให้เราทุกฝ่ายเนี่ยเห็นคุณของการมีสติและเห็นโทษของการขาดสติให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะต้นเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลขาดสติแล้วก็ไปทำผิดในกรณีต่างๆคุณหมอทราบไหมคะว่าคืออะไร น่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลายนี่แหละครับแค่คนธรรมดานี่มันก็ไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วนะ ค่ะใช่ เหตุปัจจัยที่สำคัญในสังคมไทยนี่เขาบอกว่าคนไทยนี่บริโภคสุราหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยในอันดับต้นๆของโลกนะฮะฉะนั้นเหตุนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการเกิดอาชญากรรมต่างๆเนี่ย ก็มีส่วนจากตรงนี้อยู่มากเขาเรียกน้ำเปลี่ยนนิสัยนะ ค่ะ น้ำเปลี่ยนนิสัยก็ทำให้สติที่มันเจือจางอยู่แล้วขาดสติได้แล้วก็ทำอะไรในสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเองได้นะครับ ทั้งสู่ตัวเองแล้วก็สู่คนอื่นด้วยนะคะรู้สึกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยจะไม่ได้ทำความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่เสพอย่างเดียวผู้ที่ดื่มอย่างเดียวนะคะใครที่อยู่ใกล้ก็มีโอกาสเรียกว่าถูกหางเลขไปด้วยทั้งนั้นเลย ครับ อย่างตอนนี้นะคะคุณหมอที่ทางชมรมเพื่อนคุณธรรมของเราเนี่ยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับกลุ่มงานให้คำปรึกษาแล้วก็พัฒนาผู้ต้องขังทันทสถานวัยหนุ่มกลางที่ปทุมธานีนะคะเขาจัดให้มีโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทางเพศเป็นรุ่นแรกเลยนะคะจำนวน40คนอายุเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 20-30 ปีโดยประมาณแล้วก็เหตุที่ทำให้ผิดพลาดในชีวิตจนต้องมาอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็คือดื่มสุราดื่มเหล้าดื่มเบียร์เป็นเหตุให้มึนเมาขาดสติแล้วก็ไปกระทำการข่มขืนกระทำชำเราหญิงสาวที่ไม่ใช่ภรรยาตามภาษากฎหมายเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ข้อหาหนักแล้วก็ถูกต้องโทษถึง25ปีเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าพรากผู้เยาว์แล้วก็โทรมหญิงอะค่ะคือหมายความว่าหลายคนเนี่ยก็ตั้งวงกินเหล้ากันหลังจากกินเหล้าแล้วก็คลึ้มสนุกสนานเที่ยวขับรถวิ่งไปมาส่วนมากก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะเจอผู้หญิงก็พาไปด้วยแล้วก็เป็นการลุมโสมไปอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ข้อหาคดีความหนักถึง25ปีซึ่งดูแล้วก็เสียดายวันเวลาของชีวิตของเด็กๆพวกนี้มากแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถที่จะกันจะดีกว่ามานั่งแก้กันตอนนี้นะคะแต่การเนี่ยเราจะช่วยกันกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุตรงนี้เพราะว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยนี่ก็ขายกันอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคุณหมอ คร ับ แต่ว่าคงเป็นเหตุนอกเหนือความสามารถของเราที่จะทำอะไรได้อย่างทางเรือนจำก็หวังว่าในการที่จัดโปรแกรมคราวนี้เนี่ยจะพอที่จะเป็นการช่วยปรับทัศนคติให้ความรู้เกี่ยวกับเพศให้ถูกต้องเพิ่มทักษะในการควบคุมอารมณ์รวมทั้งการรับรู้ภาวะจิตใจของผู้เสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ทำให้เขาเนี่ยเป็นน้ำดีก่อนที่จะออกมาข้างนอกนะคะก็พวกเราก็ไปทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันกับกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของเป้าหมายในการใช้ชีวิตการพัฒนาจิตแล้วก็การมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นทำยังไงเนาะเราถึงจะกันก่อนที่จะไปแก้กันที่ปลายเหตุอย่างนี้อีก25ปีเนี่ยมันนานมากนะคะกับการกระทำผิดแค่เพียงชั่วไม่กี่นาทีเนี่ย แล้วเราต้องไปเสียเวลาชีวิตตั้ง25ปีในคุกจะมีอะไรยากันแล้วก็เป็นการปลูกภูมิคุ้มกันทางจิตให้วัยรุ่นของเราไม่ต้องพลาดผิดอย่างนี้ได้บ้างคุณหมอพอจะมีคำชี้แนะอะไรไหมคะ ครับก็อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปล่ะครับ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ต่างๆหรือว่าความสุขต่างๆมันก็มีเหตุมีปัจจัยของในตัวมันเองสิ้นนะครับ ค่ะ ทีนี้ในแง่ของการป้องกันไม่ให้ทุกข์เนี่ยมันก็ดีกว่านะกว่าที่จะรอให้ความทุกข์มันเกิด แล้วค่อยไปตามแก้ แล้วก็ค่อยแก้อย่างนี ้ค่ะ ทีนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องได้รับความทุกข์เนี่ยถ้าว่ากันเรื่องของสติเนี่ยก็คือเรื่องของการขาดสติทำให้เรามีความคิดไปในทางอกุศลเรามาคิดไปในทางอกุศลอยู่บ่อยๆอยู่ซ้ำๆหรือว่ายิ่งขาดสติหนักขึ้นในกรณีที่เราต้องดื่มสุรายาเมาเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรากระทำอกุศลธรรมเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะคนทั่วไปเนี่ยถ้าหากไม่เจริญสตินะไม่แต่ตัวเองไม่แต่ตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหรือว่าเราเป็นคนดีเนี่ยนะยังไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนดีก็ดีแล้วยังไม่ได้ทำชั่วอะไรเนี่ยก็ถือว่าน่าจะพอแล้วด้วยซ้ำ ดีพอแล้ว นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาเจริญสติแล้วเนี่ยเราจึงพบว่าแม้ว่าขณะนั้นที่เราเป็นคนดีอยู่เนี่ยมันก็ยังมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในใจของเรานะผมอยากจะใช้คำสามคำที่คำโบราณที่เขาว่าไว้นะ อะไรเอ่ย เปรียบเทียบเนี่ยนะคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะมีโอกาสในการที่จะเป็นคนใจบาปหยาบช้า เคย นะ เคยค่ะ คนใจบาปหยาบช้าคนใจบาปเนี่ยก็คือมันจะมีอกุศลเกิดขึ้นง่ายไม่ว่าจะเป็นความยินดีความยินร้ายโดยเฉพาะยินร้ายเนี่ยหงุดหงิดลำคาญเบื่อหน่ายเชงท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเข้ามาอยู่ง่าย ค่ะ นะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หยาบด้วยนะมันคิดแต่เรื่องหยาบหยาบ น ะเรื่องละเอียดละเอียดเนี่ยมันคิดไม่เป็น ค ่ ะ นะในขณะเดียวกันมันช้านะใจมันจะช้ามันช้าเพราะว่ามันไม่มีสติมันไม่ว่องไว นะ มันเสื่องซึมช้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ไม่ค่อยจะทันนั้นถ้าเรามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาเสริมอีกเช่นเรื่องของการดื่มสุรายาหมักอะไรต่างๆเนี่ยสภาวะที่เรียกว่าใจบาปหยาบและก็ช้าเนี่ยก็ยิ่งหนักข้อกันไปอีก ใช่ค่ะ นะอกุศลธรรมก็เลยเจริญรุ่งเรืองได้ดีนะฮะนี่ตัวตัดตัวทำลายตัวกดข่มตัวยับยั้งเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะทำผิดแล้วก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวสู่ผู้อื่นสู่สังคมนะกระจายเป็นวงกว้างอีกมากฉะนั้นถ้ามองว่าในแง่ของทำยังไงจะทำให้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ลดลงเนี่ยก็นู่นนะอย่างที่พี่ดีกันว่าถ้าไม่มีสุราขายก็ดีเนาะไม่มีเบียร์ขายก็ดีเนาะแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับพี่สีนะที่ของเรานะจะช่วยกันทำอะไรได้บ้างก็คงหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือทำตัวเราเนี่ยนะครับเอาตัวเราก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของบุตรหลานนะคนในครอบครัวช่วยเหลือกันได้ยังไงเนี่ยเราก็ทำกันไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องขอยอมรับว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับแม้แต่ตัวเราเองแม้แต่คนใกล้ชิดนะการที่จะพูดทำอย่างไรให้สามารถเรียกว่าสนใจในเรื่องของการเจริญสติหรือว่าการทำความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราสร้างฐานที่สำคัญที่สุดก็คือฐานของการมีศีล5สร้างภาพหรือว่าชี้ให้เขาเห็นโทษของการที่เขาละเมิดศีลนะส่วนใหญ่เราต้องเน้นประเด็นตรงนี้กันเยอะๆนะโทษของมันนะชี้คุณของการมีศีลเนี่ยต้องอาศัยเทคนิคนะทางการตลาดหรือว่าทางสื่อมวลชนหรืออะไรก็แต่ประโคมเรื่องเหล่านี้มากๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยกันได้ในหลายทิศทางนะครับที่ชินีน่า ค่ะก็เห็นด้วยนะคะว่าการที่จะให้คนมีสติเนี่ยยากการที่จะให้คนถือศีลอย่างน้อยศีล5ให้ได้เนี่ยแหละจะง่ายกว่า แต่ในตัวที่คุณหมอว่าง่ายกว่านี้ก็ยังไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายจริงนะคะ คร ับ เพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของสุรายาเมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แทบจะพูดได้เลยว่าอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างกลมกลืนแล้วก็เนียนเด็กหลายคนที่ไปพูดคุยด้วยเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเขาพ่อแม่พี่น้องทุกคนดื่มเหล้าหมดแล้วเขาคนเดียวจะไม่ดื่มเหล้ามันเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะ ครับ บางคนเนี่ยบอกว่าเขารู้นะว่าที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะเหล้าผู้คุมก็ถามว่าแล้วกลับไปเนี่ยจะกินเหล้าอีกไหมเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะคุณหมอเขาบอกเขาไปถึงบ้านเนี่ยแม่ก็จะต้องดีใจที่เขาได้ออกจากคุกก็จะซื้อเหล้ามาฉลอง คุณหมอฟังดูสิคะว ่ าน้องเขาเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มืดมากเลยแล้วโอกาสที่เขาจะหลุดจากตรงนั้นเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนแก่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะคุณหมอถ้าเราไม่อยากให้ลูกของเราต้องไปเสียอนาคตในเรือนจำถ้าเราเองเนี่ยเราเป็นคนหยิบยื่นน้ำนรกตรงเนี้ยให้กับลูกหลานของเราเองหรือว่าเป็นตัวแบบตัวอย่างที่ไม่เหมาะกับลูกหลานของเราเองแล้วไซเนี่ยหลายจะต้องเสียอนาคตของลูกหลานเราไปอยู่ในเรือนจำได้ในวันใดวันหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำขู่ไปเลยดีไหมคะ ครับก็เรียกว่าเป็นเพชรกฎแห่งกรรมนะครับที ่ค่ะ นี่เรียกว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดนะ ค่ะ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์ค่ะ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกนะครับแต่ว่ากรรมในอดีตเนี่ยมันสามารถหักล้างได้ด้วยกรรมใหม ่ค่ะ นะกรรมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่คิดใหม่ทำใหม่อย่างว่าเนี่ยนะ ค่ะ ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มนะครับส ่ วนเริ่มแล้วจะได้มากได้น้อยยังไงเราก็ยอมรับความเป็นจริงอันนั้นไป ค่ะก็ดูแล้วทั้งหนักใจแล้วก็เหนื่อยใจนะคะถ้าตัวตั้งของเรื่องราวทั้งหลายอยู่ที่การขาดสติอันเป็นผลมาจากการดื่มสุราเนี่ยดูแล้ว ต้องย้อนไปที่รัฐบาลนู่นแหละผมรู้สึกดีใจนะที่เขาไม่ได้จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทอะไรบริษัทหนึ่งนะ ค่ะ ที่เขาผลิตเบียร์ผลิตสุราเนี่ยนะ อ๋อค่ะ ที่จดที่ตลาดหุ้นเนี่ย ค่ะ ใช่ค่ะซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ย ค่ะ ผมว่ามันอาจจะเป็นคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาครองเมืองของเราไว้ให้ได้ก่อนนะครับ ค่ะ เพราะว่าถ้าเข้าตลาดหุ้นได้เนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้มหาศาลเลย ค่ะ การแพร่กระจายของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยขายได้เพื่อหาผลกำไรมา ค่ะ แล้วเหยื่อก็คือเยาวชนคนไทยที่ไม่ค่อยจะมีการศึกษาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ ใช่ ก็ต้องรับบาปกรรมนั้นไปแล้วก็ผลสุดท้ายคือความเลวร้ายของสังคมความเลวร้ายของสุขภาพวัดมูลค่าไม่ได้นะครับพี่ศรีนา จริงๆค่ะ กับภาษีที่เราเก็บได้มาจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกับความเสื่อมโทรมทางด้านสติปัญญาของคนกับความเสื่อมโทรมทางด้านจริยธรรมความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพมันวัดเป็นคุณมูลค่าไม่ได ้ค่ะ นะผมรู้สึกไร้ความหวังเลยฮะกับการที่มีหลายคนในรัฐบาลพยายามจะผลักดันให้บริษัทที่สุราผลิตเหล้าอย่างนี้เนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดซับให้ได้เนี่ยนะครับ ค่ะ เพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าเขาจดได้เมื่อไหร่เนี่ยทุนจำนวนมหาศาลเนี่ยจะต้องทำหรือว่าเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตเหล้ายี่ห้อดีนะฮะยี่ห้อใหม่ๆนะเวอร์ชั่นแปลกๆออกมาให้คนไทยเนี่ยได้เสพกันอย่างสนุกสนานนะครับซ ึ ่งมันเป็นทางเสื่อมโดยตรงนะแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแต่ว่ามันเป็นทุจริตนะเป็นทุลาอาชีวะนิจฉาปนิจฉา ค่ะ นะเป็นอาชีพที่พึงงดเว้นนะฮะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะฮะเน้นจริยธรรมนะครับเพราะว่ามันมืดลงไปทุกทีนะฮะ เนี่ยค่ะ ก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับพี่จินนี่หน้า ค่ะ เวลาเดินไปกลางวันเนี่ยต้องจุดตะเกียงไปด้วยโตทำมันครับ ค่ะค่ะ รู้สึกมันมืดนะแล้วก็ไร้ความหวังนะครับ ค่ะมีหน้ารถยนต์ที่วิ่งตามถนนพักนี้เขาเปิดไฟกันหลายคันเลยทีเดียวสงสัยกลางวันเดี๋ยวนี้จะมืดมากนะคะ ค ่ ะ ก็ฝากไว้อย่างไม่หวังนะคะว่าจะมีใครร่วมด้วยช่วยกันกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหน เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเห็นสังคมนี้มีอะไรดีขึ้นเรามาแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุจะดีกว่าไปแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุแต่ในขณะเดียวกันปลายเหตุไม่ทำอะไรเลยก็คงไม่ได้เหมือนกันใครช่วยกันตรงไหนได้ช่วยกันตรงนั้นเพื่อให้ชีวิตแวดล้อมของเรามีอะไรดีขึ้นบ้างอย่างนั้นนะคะคุณหมอ ครับผม